اور وہ جبلت یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر آدمی گھبرا جاتا ہے اور ایک حالت میں نہیں رہتا، جس کو تعبیر کیا گیا ہے ہلوع، یعنی جی کا کچا ہے، اس کے اندر کسی بات پر مضبوطی سے جمنے کی عام طور پر طاقت نہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف اور برائی کی بات پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے، گھبراہٹ اس کے دل پر طاری ہو جاتی ہے اور اچھائی کو بالکل بھول جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب اس سے کبھی یہ تکلیف دور ہوئی گی نہیں، اس طرح کی گھبراہٹ اس کے دل پر طاری ہو جاتی ہے. ایک تو اس کی زندگی کا یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اسے کوئی اچھائی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے اسے نوازا جاتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے احسانات کی فراوانی ہوتی ہے، تو یہی انسان جو کل گھبرا رہا تھا پریشانی کے عالم میں، ہائے واویلا مچا رہا تھا، یہ پرلے درجے کا ناشکرہ بن جاتا ہے، منوع بن جاتا ہے، منوع. اب وہ اپنی نعمتوں پر ایسا مغرور ہوتا ہے کہ دوسروں کی پریشانیاں اس کی نظر سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہیں، اور وہ ان نعمتوں کو دوسروں پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ عام انسانوں کی حالت ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہی انسانوں میں، جن خوش نصیب انسانوں کو اللہ تعالی دینداری کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کی ہدایات کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، تو ان کی زندگی کا ڈھرا بدل جاتا ہے، اور وہ جو کچا پن ہے اس کے اندر استقامت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہڑبڑاہٹ کی کیفیت ہے وہ ختم ہو کر کے انہیں نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ جو ناشکری کا جذبہ ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالی ان کے دل کو جذبات شکر سے معمور کر دیتے ہیں. اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے مشکل حالات کو جھیلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی تعمیل میں کوئی دشواری انہیں پیش نہیں آتی ہے. چنانچہ ایسے لوگوں کا تذکرہ اگلی آیات میں کیا گیا ہے کہ ویسے تو عام انسانوں کی حالت یہ ہے، مگر جو انسان ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال والے ہیں ان کی یہ کیفیت نہیں ہے. ان کی صفات بیان کی گئیں، اور وہ اس لیے بیان ہوئیں تاکہ اس سورت کو پڑھنے والے اور ان آیات کو پڑھنے والے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اس معیار پر ہم پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں. چنانچہ ان صفات کا آغاز نماز کی صفت سے کیا گیا کہ وہ لوگ جو مسلسل نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے، گنڈے دار نہیں پڑھتے، کوئی نماز ان کی وقت سے بے وقت نہیں ہوتی، ان کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ کچے پکے ہو جائیں، ہلکے پھلکے ہو جائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جائیں، بلکہ وہ تو راہ استقامت پر قائم ہے. تو ہمیں بھی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر لازم ہے کہ وہ پنج وقتہ نماز پابندی سے بلا ناغا ادا کرے، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، شہری ہو یا دیہاتی. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیے. رکو سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے کیجئے، لیکن پڑھنی پڑے گی. اور مردوں کو باجماعت مسجد میں جا کر پڑھنا ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو. تو نماز سے ابتدا کی گئی کہ جو لوگ نمازی ہیں، نماز کے پابند ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے. پھر دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ اگر اللہ تعالی نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کے مال میں ایک معتد بے حصہ، فقراء، محتاج، مساکین، غرباء کے لیے بھی رہتا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں، حساب لگا کر ادا کرتے ہیں، اور ویسے بھی صدقہ خیرات کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال کو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچنی چاہیے، مستحق بندے اس سے محروم نہیں رہنے چاہیے. ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ سخاوت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کے دل میں لوگوں کا درد ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے. ایسے لوگ ممتاز ہیں، عام انسانوں سے ان کی حالت الگ ہے. تیسری صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی وہ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کے پیش نظر آخرت رہتی ہے، کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، حساب دینا پڑے گا، وہاں کیا منہ دکھائیں گے، لہذا پہلے سے انتظام کریں کہ وہاں روسیہ ہی نہ ہو، وہاں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جو بھی آخرت پر یقین رکھے گا وہ دنیا میں اپنے اعمال کو، عقیدے کو درست رکھنے کی کوشش کرے گا. یہ عقیدہ آدمی کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائے. یہ ڈر بھی آدمی کو صحیح راستے پر جمانے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اور فرمایا کیوں نہ ڈریں؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بے ایمان اور بد عمل محفوظ نہیں رہ سکتا. محفوظ وہی رہے گا جس کے پاس صحیح عقائد ہوں گے اور اچھے اعمال ہوں گے. پھر اگلی صفت بیان ہوئی جو پہلے بھی متعدد جگہ بیان ہو چکی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جنسی خواہشات کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، حدود سے آگے نہیں بڑھتے. ان کے دل بھی پاکیزہ ہیں، ان کی نظریں بھی پاکیزہ ہیں، ان کا کردار بھی بالکل صاف اور شفاف ہے، بہترین ہے. کسی غیر سے ان کا تعلق نہیں ہے. اپنی منکوہا اور باندھیوں کے علاوہ سے یہ کہیں بھی شہوت پوری نہیں کرتے، تو نہایت پاک باز ہیں، ان کی زندگی پاکیزہ ہے. مرد ہیں تو اپنی بیویوں سے، عورت ہیں تو اپنے شوہروں سے. بس یہی راستہ جائز اور درست ہے. اس کے علاوہ جو راستے ہیں شہوت پوری کرنے کے، شریعت نے ان سب پر بند لگا رکھا ہے تاکہ آدمی پرسکون زندگی خود بھی گزارے اور معاشرہ بھی صاف ستھرا رہے، اخلاقی اعتبار سے مادر پدر آزاد نہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ کنٹرول نہ ہو اور ہر ایک کو جس سے چاہیں شہوت رانی کی اجازت دی جائے، تو نیچے سے لے کے اوپر تک پورا کا پورا معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. آپس میں ایسی دشمنیاں پیدا ہوں گی، تنازعات ہوں گے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. خاندانی سسٹم اور نظام تباہ ہو جائے گا. اس لیے اسلام نے صرف حلال بیویوں اور حلال باندھیوں کے علاوہ کسی سے شہوت رانی کی گنجائش نہیں دی ہے. یہ صفت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. پھر فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے امانت دار ہیں. کسی نے کوئی چیز رکھوائی ان کے پاس، وہ اس میں خیانت نہیں کرتے. اگر وہ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں، اس ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتے. اعلی درجے کی امانت کی صفت ان میں پائی جاتی ہے. اور مزید یہ کہ اگر انہوں نے کسی سے معاہدہ کر رکھا ہے، کوئی وعدہ کر رکھا ہے، کوئی پیکٹ کر رکھا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے خلاف ورزی نہیں کرتے. پوری رعایت رکھتے ہیں کہ معاہدے کی پاسداری کی جائے. ان تمام صفات کو بیان کر کے پھر آخر میں نماز کی بات دوبارہ لائی گئی. صفات کی ابتدا بھی نماز سے ہے اور اس کا اختتام بھی نماز پر ہے. وہ مسلسل نماز پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی یہی فرمایا کہ وہ نماز کے پابند ہیں، پوری طرح نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا جو ایسی صفات رکھنے والے ہیں ہماری طرف سے ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، مسرت آمیز اعلان ہے. وہ کیا ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون، کہ وہ لوگ نہایت عزت و تکریم کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے، نعمتوں میں رہیں گے، راحتوں میں رہیں گے اور عزت کے ساتھ رہیں گے. جو عام انسان اللہ تبارک و تعالی پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کی تصدیق نہیں کرتے، بہترین اخلاق کے حامل نہیں ہیں، عبادات کرنے والے نہیں ہیں، ان کا تو حال وہ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ وہ کسی بات پر جمنے والے نہیں ہیں. لیکن جو ان صفات کے حامل ہیں وہ استقامت کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کا انجام بہترین ہونے والا ہے. آج موقع ہے، جب تک زندگی ہے آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے کو ان خوش نصیب بندوں کی صف میں شامل کر سکتا ہے، اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں. اس لیے یہ آیات یہاں پر پیش کی گئیں تاکہ جس کو اپنی کامیابی حاصل کرنے کی فکر ہے وہ اس راستے کو اپنا لے. فرمایا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. بے شک آدمی بنایا ہی گیا ہے جی کے کچے ہونے کی حالت میں، جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو بے صبرہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو بے توفیق ہو جاتا ہے، ہاتھ کھینچ لیتا ہے، مٹھی بند کر لیتا ہے، بے مروت ہو جاتا ہے، احسان فراموش بن جاتا ہے. یہ انسان کی عام حالت ہے. مگر فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر قائم ہیں، بالکل پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اہتمام کرتے ہیں نماز کا، اور یہ پورا معاشرہ نمازی بنانے کی فکر ہونی چاہیے. بچہ نماز کا پابند ہو، مسلم معاشرے کی یہ شان ہونی چاہیے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ ہیں جن کے مال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والے کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے. اللہ نے جو انہیں دولت دی ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، دوسرے بھی ان سے فیض یاب ہوتے ہیں. والذین یصدقون بیوم دین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو یقین کرتے ہیں روز جزا پر، جو انصاف کا دن ہے قیامت کا، اس پر انہیں یقین ہے، اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ انہیں خطرہ لگا رہتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہم عذاب کے مستحق بن جائیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون, بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ یہ خطرہ لگا رہنا چاہیے کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. والذين هم لفروجهم حافظون, اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامنے والے ہیں, جنسی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے ہیں. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, مگر اپنی بیویوں سے یا باندھیوں سے تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے, یعنی یا تو منکوحہ ہیں حلال بیویاں ہیں جن سے نکاح کیا ہے, یا اسلامی نظام حکومت کے اعتبار سے جو باندیاں ملکیت میں آتی تھیں اور ان کے الگ مسائل اور تفصیلات ہیں, ان سے بھی انتفاع حلال ہے, قابل ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, اور جو ان کے علاوہ شہوت پوری کرنے کا راستہ ڈھونڈے تو ایسے ہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں, یعنی غیر عورت سے تعلق قائم کریں یا عورت غیر مرد سے تعلق قائم کرے یا دیگر ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے, یہ سب اس کے اندر صورتیں شامل ہیں ان کی مذمت کی گئی. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو نبھانے والے ہیں, امانت کی بھی پاسداری کرتے ہیں, عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون, اور جو اپنی گواہیوں پر برقرار رہتے ہیں, جو معاملہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا بعد میں اس سے انکار نہیں کرتے, جب موقع ہوتا ہے تو برحق گواہی پیش کرتے ہیں بلا کم و کاست, گویا وہ سچے ہیں جھوٹ نہیں بولتے اور حق پوشی نہیں کرتے. والذين هم على صلاتهم يحافظون, اور وہ اپنی نماز سے خبردار ہیں, تو ابتدا بھی نماز سے اور انتہا بھی, پھر ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئك في جنات مكرمون, وہی لوگ ہیں عزت کے باغات میں. تو بہرحال اگر ہمیں بھی اس صف میں شامل ہونا ہے اور اس سعادت سے بہرہور ہونا ہے, ہم سب کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی. نمازوں کا اہتمام ہو, اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ صدقہ خیرات کا اہتمام ہو, آخرت کی فکر ہو, اللہ کے عذاب کا ڈر ہو, اور اپنی خواہشات پر کنٹرول ہو, امانات کی ادائیگی ہو, عہود کی ادائیگی ہو, گواہی میں سچائی ہو, نماز با جماعت کا مردوں کا اہتمام ہو, یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. یہ جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالی پوری امت کو، انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کو عافیت سے رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 88th مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. آج متعدد حضرات کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے اس کے خاتمے کے لیے اور اس سے حفاظت کے لیے نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو جواباً عرض ہے کہ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے پریشان کن حالات میں جن کو دور کرنا آدمی کے بس میں نہ رہے، رجوع الی اللہ اور انابت الی اللہ کی کیفیت کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، اور بہتر ہے کہ قنوت نازلہ کے جو الفاظ ثابت ہیں ان میں مزید کوئی عافیت والے مضمون کی دعا بڑھا لی جائے. مثلا اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اسی طرح ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. تو بہتر ہے کہ معنی کے استحضار کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھی جائے، اور ویسے بھی دعائیں کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد اہتمام سے وبا کے دفعیے کے لیے دعا ہو، تہجد کے وقت میں اہتمام کیا جائے، اور دیگر مواقع پر پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی پوری امت اور انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے. ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص تراویح پڑھا رہا تھا اور اس نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر لیا، لیکن جب سجدے سے کھڑا ہوا تو بھولے سے وہی آیت دوبارہ پڑھ دی سجدے کی، تو کیا اسے دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا یا پہلا سجدہ کافی ہو گیا؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں وہ پہلا سجدہ ہی کافی ہو گیا، اس آیت کو اس نماز میں دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے مزید کوئی دوسرا سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا. ایک صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ میری 5 سال کی نماز قضا ہیں تو میں ان کو کس طرح ادا کروں؟ تو حسب سہولت ادا کرنے کا اہتمام کریں. بہتر ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک چھوٹی ہوئی نماز قضا کر لی جائے اور نیت اس طرح کی جائے کہ مثلا قضا شدہ ظہر کی نماز میں سے میں پہلی ظہر پڑھ رہی ہوں، اور اس میں سنتوں نفلوں کی قضا نہیں ہوگی، صرف فرائض اور وتر کی قضا ہوگی. تو اس ترتیب سے قضا کرنی شروع کریں، اور جب اطمینان ہو جائے کہ سبھی نمازیں قضا ہو گئیں، ادا ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا ذمہ فارغ ہو جائے گا. پوچھ رہے ہیں کہ ایک نمازی نے چار رکعت نفل کی نیت باندھی اور تین رکعت پر دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر فوراً یاد آ گیا تو اس نے کھڑے ہو کر ایک رکعت ملا کر آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو اس صورت میں اس کی چاروں رکعت صحیح ہوئی یا نہیں؟ جی ہاں، اس کی چاروں رکعت درست ہو گئیں، کیونکہ سجدہ سہو اس نے کر لیا ہے، اور اس نے جو دونوں طرف سلام پھیرا تھا سہون، اس سے وہ نماز سے باہر نہیں ہوا، وہ نماز میں برقرار تھا، اور چونکہ کوئی مانع صلات کام کیے بغیر وہ کھڑا ہو گیا، اس لیے اس کی نماز صحیح رہی اور فاسد نہیں ہوئی. پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت نے عشاء کی فرض نماز پڑھی، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ کر تراویح کی نماز ادا کی، تو کیا یہ ترتیب درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس کی وتر اور تراویح تو صحیح ہو گئیں، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد ہی تراویح اور وتر دونوں کا وقت ہوتا ہے، لیکن بہتر اور اولا اور افضل یہ ہے کہ پہلے عشاء کے بعد تراویح پڑھی جائے، اس کے بعد وتر ادا کی جائے. آئندہ اس کا خیال کریں تو بہتر ہے. پوچھتے ہیں کہ کل میں نے ایک رکعت تراویح پر غلطی سے سلام پھیر دیا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس ایک رکعت کو باقی رکھنے کی کوئی صورت تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر سلام پھیرتے ہی یاد آ گیا ہو کہ میری ایک ہی رکعت ہوئی ہے، تو آپ فوراً کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکعت مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیتے، تو یہ نماز آپ کی صحیح ہو جاتی. لیکن اگر یہ عمل نہیں کیا اور بس ایک رکعت ہی کر کے پوری کر کے اور آگے کچھ نہیں ملایا، تو یہ ایک رکعت باطل ہو گئی. اس میں جو قرآن پاک اگر پڑھا ہو تو اس کو اگلے دن دہرایا جائے گا. پوچھ رہے ہیں کہ ہماری دادی جان کی عمر 80 سال کے قریب ہے اور بہت ہی کمزور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور آئندہ بھی صحت کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے. اب انہوں نے 7 روزے تو انڈیا میں رکھے اور 8ویں روزے کو وہ لندن پہنچ گئیں، تو اب ہم لوگ ان کے روزے کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، تو کیا انڈیا میں گزارے ہوئے روزوں کا فدیہ انڈیا کی قیمت کے اعتبار سے دینے ہوں گے یا لندن کی قیمت کے اعتبار سے دینے ہوں گے؟ نیز یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کیا ابھی سے پورے مہینے کا پیشگی فدیہ دے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے انڈیا کے حساب سے دے دیں یا لندن کے حساب سے. تاہم بہتر یہ ہے کہ جتنے دن انڈیا میں رہیں یہاں کا حساب لگا لیں، اور جتنے لندن میں دن گزاریں گی وہ وہاں کا حساب لگا لیں، اور پیشگی فدیہ بھی دے سکتے ہیں. ایک روزے کی طرف سے ایک صدقہ فطر یعنی کم از کم 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت فدیہ میں ادا کی جائے گی. پوچھتے ہیں کہ میرے آنکھ میں تکلیف ہے تو ڈاکٹر نے ڈراپ ڈالنے کے لیے دیا ہے تو روزے کی حالت میں وہ دوا آنکھ میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. سوال ہے کہ روزے میں کان کا میل صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں روزے میں کان کا میل صاف کیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. پوچھتے ہیں کہ میرے کان میں شدید تکلیف ہے تو اس کے اندر میں دوا یا تیل ڈال سکتا ہوں یا نہیں جبکہ میرا روزہ بھی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اگر مجبوری میں آپ ڈالیں تو بعد میں روزے کی قضا کریں. پوچھ رہے ہیں کہ میری بیوی کے پاس نصاب کے بقدر زیورات ہیں مگر روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہے، اور میں بھی بہت مقروض ہوں، تو کیا اس حالت میں بھی بیوی پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، آپ پر لازم نہیں ہے، بیوی پر لازم ہے. اب دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا لے کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ واجب ہو گئی، اتنے روپے زیور کی قیمت کا اندازہ لگا کر، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے اس کے پاس پیسے آتے رہیں وہ رفتہ رفتہ نکالتی رہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس زیور میں سے کچھ حصہ فروخت کر دے اور اس سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے. اور آپ چونکہ مقروض ہیں اس لیے آپ پر جبر تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. پوچھتے ہیں کہ زید انتہائی تنگ دستی کا شکار ہے، بہت محنت مشقت سے اس نے ایک رہائشی پلاٹ خریدا ہے اور اس پر اپنے مکان کی تعمیر کا ارادہ ہے. ابھی وہ اپنے والدین کے مکان میں رہ رہا ہے مگر تنگی میں ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس نے جو ضرورتاً پلاٹ خریدا ہے یہ اس کی ضرورت اصلیہ میں شامل ہوگا یا نہیں، اور اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ رہائشی پلاٹ اس کی ضرورت اصلیہ میں شامل ہے، اور اگر اس کے پاس واقعتاً کوئی انتظام نہیں ہے اور وہ نصاب کا بھی مالک نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پوچھ رہے ہیں کہ پیلیا کے مریض کو چونے سے یا نیم کے پتوں سے جھاڑا جاتا ہے تو اس طرح جھڑوانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی ایسا عمل اس میں نہ پایا جائے جو خلاف شرع ہو. یہ دراصل ایک علاج اور دوا اور تدبیر کی شکل ہے، اس میں کوئی ایسا کلمہ نہیں شامل ہونا چاہیے جس کے معنی غلط ہوں یا لا معلوم ہوں، ویسے جھاڑنے کی گنجائش ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ قرآن کریم پڑھ کر کے کسی کو بخشا نہیں جا سکتا، صرف دعا کی جا سکتی ہے. تو یہ بیان صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ صدقہ خیرات کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح حج عمرے کا بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضرات فقہا نے فرمایا کہ دیگر عبادات بھی جو نفل کے قبیل سے ہوں، جن کا کرنا خود عمل کرنے والے پر فرض یا واجب نہ ہو، وہ اگر چاہے تو اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے. اس کے اندر قرآن پاک بھی شامل ہے، اور بعض ضعیف روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہنچائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صرف دعا کی جائے گی اور ثواب نہیں پہنچایا جائے گا، ان کی بات سے خود اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ثواب پہنچ سکتا ہے. اس طرح کہ جب آدمی دعا کرے گا کہ میں نے جو پارہ پڑھا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فلاں کو پہنچا دے، تو یہ دعا قبول اگر ہو جائے گی تو ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، حج عمرہ ہو، یا قرآن پاک ہو، اس کی تلاوت ہو، اور پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کرے کہ الہ العالمین جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں مردے کو یا فلاں زندے کو پہنچے، تو یہ دعا قبول ہونا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی تو ثواب پہنچ جائے گا. جیسے ہی دعا قبول ہوگی ثواب پہنچ جائے گا. خود احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ اولاد اگر دعا کرتی ہے والدین کے لیے تو اس کا نفع پہنچتا ہے، تو جیسے دعا کرنے سے ان کی مغفرت اور ان کے لیے رفع درجات کے فیصلے ہوں گے، اسی طرح اس دعا کرنے سے جو اس آدمی نے پڑھا ہے اس کا ثواب بھی پہنچ سکتا ہے. شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اتنا تشدد اس میں نہیں ہونا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں یا سورہ یاسین شریف یا منزل یا سورہ واقعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، تو میں اس طرح سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرما دے، اور اس کا ثواب پورے عالم کے مومنین مومنات اور خاص طور پر میرے خاندان میں چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، جوان مرد و عورت جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روح کو پہنچائے. تو اس طرح سے میری دعا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. آپ جو دعا کرتے ہیں یہ صحیح ہے، آپ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک دعا کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، تو اس کے پاس جا کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے. اور وہ دعا یہ ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو جواباً عرض ہے کہ یہ دعا بالکل صحیح ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ عظیم سے درخواست کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اس طرح سے 7 مرتبہ پڑھا جائے گا. تو جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے جائے، مزاج پرسی کرنے جائے، وہ 7 مرتبہ یہ دعا اس کے سامنے پڑھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اس کے لیے زندگی مقدر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی شفا سے سرفراز فرمائیں گے. ہمارے حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاں اس دعا کا بڑا اہتمام تھا. تو یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، اور عام طور پر بھی مزاج پرسی کرتے وقت اس پر عمل کرنا چاہیے سنت کی نیت سے. اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں، شرور فتن سے بچائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.